Dit is Radio Jemma. Hallo beste luisteraars, hebben jullie al gehoord over de nieuwe K3? Klaasje, Hanne en Marten. K3 en Studio 100 presenteert K3 Show. Een unieke afscheidstour van Kara, Christel en Josje. En we bekijken wie de nieuwe K3 is, die we sommigen van jullie al zeker weten. Klaasje, Hanne en Marten. Ze zijn helemaal klaar. Ze hebben al veel cd's, veel liedjes, al veel concerten of shows. Hun eerste liedje was 10.000 luchtballonnen. Iedereen. Nu gaan we even Engels spreken. Voor de mensen die Engels spreken of willen Engels leren. En ik ga vertellen over mijn school. So, I went on a school trip with the 5th graders, 6th graders and my class. So that means 4th graders. We went to a castle of Longje. And it's in Palong. So, and it was really fun, and we ate fries with curry ketchup, with Coca-Cola. Really fun. Oké, nu even Frans. Het nieuws in het Frans. Belgique, son. À quel volume écoutez-vous la musique? La semaine du son aura lieu à Bruxelles, du 25 au 31 janvier. Les activités sont gratuites et permettent de faire des tests bien intéressants. monde, Iran. Depuis des années, faire du commerce ou avoir des relations avec Iran, ça veut dire Asie, était interdit. Mais les sanctions qui isolaient ce pays sont levées. Ok, dat was dus Radio Gemma. Ik hoop dat jullie de K3 gaan missen, omdat ik wil graag weten wie vinden jullie de leukste? De nieuwe, de oude, welk liedje vinden jullie het leukste? Laat een berichtje achter wie je de leukste vindt, welke de oude of de nieuwe, of welke liedje je het leukste vindt op de blog ergens. Dag, dit was Radio Gemma. Oh,